यदि पुनः ध्वंस प्रागभाव प्रत्युतम अत्यंत प्रत्युतम आकाशाद न सिया ध्वंस प्रत्युत प्रागभाव प्रत्युत आकाश में जिस प्रकार नहीं है इसी प्रकार अत्यंताभाव प्रत्युत आकाश में नहीं होगा। साधक मानव भाव सूत्रिय आकाश ध्वस्त आकाश उत्पन्न ऐसे प्रतीत नहीं होती है। इसी प्रकार यह आकाश नास्ती इसलिए प्रतीत नहीं होती तो अत्यंत अभाव ही नहीं होगा आकाश का। तार्किक लोग कहते हैं आकाश का अत्यंत अभाव तो ध्वंस भी सिद्ध हो जाएगा। तर्क करेंगे अनुमान देंगे तो अनुकूल तर्क चाहिए। यह आकाश नास्ती थी प्रत्यक्ष प्रतीत नहीं होती है। अनुमान करेंगे तो घट आकाश अन्यथरत्व क्षति के द्वारा ध्वंस प्रतीत भी सिद्ध हो जाएगा। अनुकूल तर्क अभाव सामान्य दृष्टि मात्र अन्य व्यक्ति के द्वारा तर्क ही न हो गगन तजलान्तरत्व आदि के द्वारा यदि सिद्ध करेंगे ध्वंस प्रागभाव पृथ्वी भी सिद्ध हो जाएगी। आकाश अत्यंत अभाव प्रतियोगी गगन तजलान्तरत्व जलवत जल से अत्यंत अभाव प्रतियोगी आकाश में भी गगन तजलान्तरत्व रहेगा वो भी अत्यंत अभाव प्रतियोगी सिद्ध करेंगे। तो इस प्रकार कहेंगे गगनम ध्वंस प्रतियोगी घट गगन घटाने तर घटवत गगनम प्रागभाव प्रतियोगी गगन घटाने तरत्वा घटवत दृष्टांत करके उसमें भी ध्वंस प्रतियोगी को प्रागभाव प्रतियोगी सिद्ध हो जाएगा। इसलिए अनुकूल तर्क के बिना सिद्ध नहीं हुआ। तद व्यतिरिक्त कक्ष यदि कार्य से अनुकूल प्रत्यभाव ध्वंस में अत्यंत अभाव नहीं मानेगी आकाश का कोई कार्य की अनुपपत्ति हो जाए तो मानना पड़ेगा। यदि वर्णी न से तभी धूमों की न से वर्णी नहीं तो धूमों की अनुपपत्ति होने से धूम से वर्णी सिद्ध होता है। इस प्रकार आकाश अत्यंत अभाव का प्रतियोगी नहीं बने तो किसकी अनुपपत्ति हो जाए तो अत्यंत अभाव प्रति मानेंगे अनुकूल तर्क देंगे। यदि आकाशम अत्यंत अभाव प्रतियोगी न से तभी धूमो की न से घटो भी न से ऐसे कोई कार्य के अनुभव दे ही नहीं तो अनुकूल तर्क कैसे होगा। अनुकूल तर्क देने के लिए व्याप्ति चाहिए। तर्क के मूल है व्याप्ति यत्र यत्र वन्य भाव तत्र तत्र धूमाभाव ऐसे व्याप्ति होने से ही तर्क होता है। और गगन अत्यंत पृथ्वी नहीं हो गगन अत्यंत पृथ्वी नहीं हो तो उसका व्यापक क्या क्या हो जाएगा। इसलिए तद व्यतिरिक्त कस्यचित् कार्य से अनुभव के अभाव अनुकूल तर्क नहीं। एवं संयोग संबंध में घटावधि भूतले तार्किक लोग कहते संयोग संबंध में घट जहाँ रहेगा वहाँ समवाय संबंध से घट रहेगा समवाय संबंध से घट का अभाव रहता है। ये तो तार्किक लोग कहते संयोग संबंध से घटावधि भूतले घट समवाय नहीं अर्थात संयोग समवाय संबंध आवश्यक घटत्व आवश्यक प्रतियोगिता का अभाव रहेगा। घटवती भूतल में घट का अभाव रहेगा इसे माना भाव प्रमाण नहीं। यदि घट है घट अभाव कैसे रहेगा तो संयोग से घट रहता है वहाँ प्रतीत होता है। अत्र भूतल संयोग घट वस्ती इसे प्रतीत होगा समवाय में घटना इसे प्रतीत होता है तो समवाय संबंध आवश्यक घट अभाव मानना पड़ेगा। तो कहते लाघव न घट अत्यंत अभाव क्यों नहीं घट सामानाधिकरण दृष्टि कल्पना घट सामानाधिकरण जहाँ है वहाँ घट अत्यंत अभाव नहीं रहेगा। घट सामानाधिकरण में अत्यंत अभाव में नहीं आएगा अत्यंत अभाव और घट में विगत ही घट है तो अत्यंत अभाव नहीं रहेगा अत्यंत अभाव तो घट नहीं रहेगा। और जो कहते घट अत्यंत अभाव के विरुद्ध होगा घट संयोगन घटाधिकरण संयुक्त संबंध आवश्यक घटाभाव विरोधी समवाय में घटाधिकरण समवाय संबंध आवश्यक घटाभाव विरोधी ऐसे संबंध विशेष प्रवेश करके विरोधी कल्पना करें तो गौरव है। तो फिर घटो नास्ती संयोगन घटवती भूतल में समवाय में घटो नास्ती प्रतीति कैसे होती है। घट समवाय अभाव मात्र विषय कृपया प्रतीति भगवते समवाय में घटो नास्ती का क्या अर्थ है। घट से समवाय नास्ती घट से अस्थि भूतल में घट संयोग से है जहाँ कहते संयोजन घटाविधि भूतले समवाय घटो नास्ती, समवाय घटो नास्ती कहते घट से समवाय भूतले नास्ती। क्या नहीं घट का समवाय नहीं घटया नहीं, घट अभाव का भी विषय नहीं, घट समवाय आदि अभाव का विषय कहते समवाय घट समवाया आदि समवायाद्य अभाव समवाया समवाय घट समवाय से कपाल में रहेगा वहाँ संयोजन घटो नास्ती। तो समवाय न घटवती कपाले घट से संयोग नास्ती, घटस्तु अस्त्येव कपाल में तो घट है, घट का संयोग नहीं, इसे संयोग समवायासन घटता प्रत्येक का अभाव को माना जरूरत नहीं। घट समवाय आदि अभाव मात्र विषय करते ना प्रतीत हो जाए घट समवाय घटो नास्ती, समवाय घटो नास्ती, समवाय ने घटो नास्ती का तो घट से समवाय नास्ती, संयोग में घटो नास्ती कपाल का तो घट का संयोग कपाल नहीं। आधार आधे भाव से प्रत्यक्ष सिद्ध से न आधार आधे भाव प्रत्यक्ष दिखता है। अब कहेंगे जैसे गगन आवृत्ति पदार्थ है, गगन आवृत्ति पदार्थ है तो भूतल में घट नहीं रहेगा, क्या जब भूतल घटवत भूतल में घटवत दिखता है संयोग न असमवाय से घट नहीं रहेगा। आधार आधे भाव से प्रत्यक्ष सिद्ध होने से घट से आवृत्ति तो संका मिले आधे घट न बचते, जो घटवत भूतलम घट आधार आधे भूतल अधिकरण है आधार आधे भावे आधे घट है आधार है भूतल तो घट वाला नहीं है, कैसे शंका होगी घटत है घटवत भूतलम भूतलिष्ट अधिकरणता निर्मित आधे तवान घट प्रतीत होती वहाँ घट नहीं है, इस शंका कैसे होगी। इसलिए घट समवाय नास्ती जो घट से समवाय घट नास्ती उसका अर्थ घट से समवाय भूतल नास्ती। उक्त युक्त अनुकूल सरकार कहीं अनुकूल तर्क नहीं होगा तो न घट आदि अत्यंत अभाव समानाधि करने भूतलम घट ध्वंसवत कपाल भूतलन्य कपालवत अनुमान कोई करेगा क्या करेगा भूतलम घट ध्वंसवत घट का ध्वंस भूतल में रहेगा नहीं रहेगा कपाल में रहेगा। अनुमान कोई कह रहा है भूतलम घट ध्वंसवत कपाल भूतलान्य तरचार कपालवत कपाल दिशांत है उसमें कपाल भूतलन्य तरच रहेगा कहाँ रहेगा भूतल में कपाल भूतलन्य तरच रहेगा नहीं यत्र यत्र कपाल भूतल अन्य तरफन तत्र तत्र घट ध्वंस यथा कपाल कपाल में घट ध्वंस रहता है तो भूतल में भी घट ध्वंस रहेगा कपाल भूतल अन्य तरचार कपाल अनुमान हो जाएगा। इसलिए अनुकूल तर्क के बिना सिद्धांत उद्देश्य अनुकूल तर्क अभाव न घटा जो अत्यंत अभाव समानाधि करने घट का अत्यंत अभाव और घट एक अधिकरण रहेगी नहीं हो सकता है, जिस भूतल में घट है उस भूतल में घट का अत्यंत अभाव, इसलिए घटवती भूतल में घट अत्यंत अभाव सिद्ध नहीं होगा। संयोग घटवती भूतल में घट का अत्यंत अभाव घट यदि तो अत्यंत अभाव का समानाधिकरण ही रहेगा, घट नास्ती समवाय में प्रतीत होती उसका विषय घट का समवाय नहीं है घटत है एवं संयोग तद अभाव नई कार्य करेंगे। ये मानते तार्किक लोग संयोग रहता है वृक्ष में कपि संयोग उसका अभाव ही वृक्ष में रहता है, सिद्धांत कहता है संयोग तद अभाव नई कार्य करेंगे एक अधिकांश तो नहीं है अग्रे वृक्ष कपि संयोगी मूल है न इसी प्रतीत है वृक्ष अग्रे कपि संयोगी मूल है न ऐसे प्रतीत होती। तो संयोग कपि संयोग का अधिकरण क्या है अग्र कपि संयोग अभाव कहाँ है मूल में अग्र मूल संयोग तद अभावतया भूपते वृक्ष में नहीं लेना अग्र कपि संयोग अस्ति मूल कपि संयोग नास्ति अग्र मूल संयोग तद अभावतया भूपते। इसलिए एक अधिकरण एक वृक्ष में कपि संयोग अभाव तार्किक लोग कहते ये ठीक नहीं, कपिसयोग का अधिकरण शाखा कपिसयोग अभाव का अधिकरण मूल भिन्न अधिकरण हो गया एक अधिकरण नहीं है। तदा तब एक जी मानेंगे ये तो क्या था पहले यदि संयोग अभाव में सिद्ध साधन हो जाएगा गगन अभाव में ये सब आपत्ति थी ये सब का बाद हो जाएगा ये जो नहीं मानेंगे तथा सन्मात्र अत्यंत अभाव प्रतीत है मिथ्यात्म वक्तव्य मिथ्यात्म किम सन्मात्र अत्यंत अभाव प्रतीत। वो पहले क्या था प्रतिपन्न उपाधिकन्नाष अत्यंत अभाव प्रतीत है मिथ्यात्म वक्तव्य। यदि सन्मात्र ब्रह्म में अत्यंत अभाव रहेगा अभी मिथ्या है प्रपंच का अत्यंत अभाव रहेगा। जो वस्तु सर्व ब्रह्म में प्रतीत होता है वस्तु का अत्यंत अभाव मानेंगे न सेवम सती भावा भाव अविरोधा भाव विवाह सन्मात्र ब्रह्म में भाव दिखता है उसका अत्यंत अभाव भी सन्मात्र ब्रह्म में हो गया तो भाव अभाव दोनों का विरोध हो गया। यदि दोनों एक साथ रह जाए जहाँ घट रहता है वहाँ पट रहता है तो घट ज्ञान पट ज्ञान का बाधक है या पट ज्ञान घट ज्ञान का बाधक होगा बाध्य बाधक नहीं घट ज्ञान होता है पट ज्ञान होता है घटभूत चलम पटभूत को चलम। जिस प्रकार घट पट में विरोध नहीं होने के कारण तो दोनों ज्ञान में बाध्य बाधक भाव नहीं है ठीक इसी प्रकार सन्मात्र में भाव है उसका अभाव ही है रहेगा तो भाव अभाव ज्ञान में बाध्य बाधक भाव नहीं होगा घटवत घटभावत ये ज्ञान में बाध्य बाधक भाव नहीं होना चाहिए तो ज्ञान में बाध्य बाधक भाव न चाहते तो न बच्चे सिद्धांत उत्तर देता है भिन्न सत्ता का अविरोध है समान सत्ता का विरोधा भिन्न सत्ता का व्यावहारिक प्रपंच है ब्रह्म में तारमातिक नहीं सर्प में प्रातिभाषिक रज में प्रातिभाषिक सर्प है व्यावहारिक सर्प नहीं मरुभ में प्रातिभाषिक जल है व्यावहारिक जल नहीं तो व्यावहारिक जलाभाव और प्रातिभाषिक जल एक अदर सत्ता है व्यावहारिक भिन्न सत्ता में कोई विरोध नहीं है पारमार्थिक अद्वितीय ब्रह्मा है और व्यावहारिक अद्वितीय है प्रपंच वाला विरोध होगा ये कठिन होता है क्या पारमार्थिक ब्रह्म में प्रपंच नहीं है और व्यावहारिक प्रपंच है तो क्या विरोध होगा जैसे मरुण में जल है नहीं प्रातिभाषिक जल है इसी प्रकार भिन्न सत्ता के ओर अविरोध है भिन्न सत्ता का भाव अभाव में विरोध नहीं किंतु समसत्ता के ओर विरोधा व्यावहारिक घटवत भूतल में व्यावहारिक घटाभाव ऐसा रहेगा व्यावहारिक घटवत भूतल में पारवास्तुत्व घटो नास्ती इसलिए घट मिथ्या है और व्यावहारिक घटाभाव के साथ व्यावहारिक घट का विरोध होगा होगा व्यावहारिक घटा के साथ व्यावहारिक घटाभाव का विरोध है भिन्न सत्ता के अविरोध है समसत्ता को विरोध है व्यावहारिक घट का व्यावहारिक घटाभाव के साथ विरोध है इसलिए एक अधिकरण नहीं रहते यत्र भूतल यत्र घट से अत्यंत अभाव व्यावहारिक जिस भूतल में जिस घट का अत्यंत अभाव व्यावहारिक घटाभाव तो भूतल किसी ज्ञान भाव तत्र स्वघट न व्यावहारिक वो घटो व्यावहारिक होगा अन्य घटो सत्ता वही घट नहीं होगा इसे नियम न चेवन सती सुक्ति नियम न रजतमित ज्ञान विषय होता अभाव से सुक्ति में रजत भ्रम हो गया था आगे ज्ञान यम सुक्ति न रजतम ज्ञान हुआ ये ज्ञान का विषय रजत अभाव है नहीं रजत अभाव है और व्यावहारिक या प्रातिभाषिक प्रातिभाषिक व्यावहारिक सुक्तिरियम न रजतम ये यथार्थ भ्रम है तो प्रातिभाषिक व्यावहारिक रजत अभाव ज्ञान विषयभूत अभाव से व्यावहारिक रजत भाव व्यावहारिक पूर्ववर्ती प्रतीत रजत से यदि व्यावहारिक रजत भाव रहेगा तो वहाँ व्यावहारिक रजत रहेगा नहीं रहेगा रहेगा व्यावहारिक रजत भाव है तो व्यावहारिक रजत नहीं रहेगा व्यावहारिक रजत नहीं रहे प्रातिभाषिक रजत भाव में कोई आपत्ति है देखो व्यावहारिकत्व अपहार पूर्ववर्ती प्रतीत रजत में व्यावहारिकत्व नहीं रहेगा अपहार हो गया प्राकृतिक सत्ता अनपहरा तो प्राकृतिक सत्व का अपहार होगा व्यावहारिक रजत अभाव के द्वारा रजत में जो प्राकृतिक था उसका अपहार होगा प्राकृतिक सत्ता अपहार नहीं होगा प्राकृतिक सत्ता है प्राकृतिक सत्ता होने पर रजत का बाद होने के बाद इदम रजत प्रतीत होनी चाहिए जैसे ब्रह्म काल में इदम रजत प्रतीत होती है और नेदम रजत बाद हो गया बाद के द्वारा व्यावहारिकत्व का अपहार हो गया प्राकृतिकत्व का बाहर हुआ क्या? प्राकृतिक सत्ता अभी भी है होने के कारण बाद उत्तर काल में इदम रजत मिति प्रतीति सात क्या होना चाहिए? इदम रजत ऐसे भ्रम काल में इदम रजत प्रतीति होती थी ना नहीं नेदम रजत बाद हो गया बाद के द्वारा रजत भाव सिद्ध हुआ बाद ज्ञान कर रजत भाव व्यावहारिक है प्रातिभाषिक है व्यावहारिक रजत भाव के द्वारा किसका निराकरण हो जाएगा? रजत में व्यावहारिकत्व का आधार हो जाएगा। प्राकृतिक सत्व का आधार हुआ रजत रहा जैसे प्रातिभाषिक प्रतिभाष काल में प्राकृतिक सत्व था बाद के बाद ही प्रातिभाषिक सत्व रजत में है उसका आधार नहीं हुआ होने के कारण एकदम रजत प्रतीत हो इतना वाच्य सिद्धांत कहता है। तत्र यम सुक्ति तो अपरुष प्रमाया सुक्ति यम न रजत ज्ञान हुआ ना नहीं अधिष्ठान का अपरुष ज्ञान हुआ अपरुष प्रमा से प्राकृतिक रजत का उपादान क्या है? किसका ज्ञान? रजो ज्ञान सुक्ति सुक्त ज्ञान प्राकृतिक रजत का उपादान जो ज्ञान सुक्त ज्ञान रजत सुक्ति ज्ञान होने के बाद सुक्त ज्ञान की निवृत्ति होगी? सुक्त ज्ञान निवृत्त हो जो अज्ञान उपादान कारण चला गया रजत का प्राकृतिक रजत का वहाँ प्राकृतिक सत्व से आप उपहार प्राकृतिक रजत का उपादान कारण सुक्त ज्ञान से नष्ट हो गया उपादान जो चला गया परिणामी चला गया तो उसका परिणाम कहाँ रहेगा? अज्ञान चला गया तो उसमें जो प्राकृतिक तत्व था रजत में वो भी अपार हो गया उसका सत्य ज्ञान से प्राकृतिक रजत उपादान सत्य ज्ञान प्राकृतिक रजत का उपादान होने से तद असत्य तथ्य उच्छेद सत्य ज्ञान से उच्छेद सत्य ज्ञान से सत्य ज्ञान का उच्छेद होगा उच्छेद होने पर परिणामी नष्ट हो गया परिणामी अज्ञान का उच्छेद होने पर परिणाम रजत रहेगा तद असत्य प्राकृतिक रजत सत्व से आवश्यकत्व प्राकृतिक रजत रहेगा रजत सत्व रजत से असत्व हो जाएगा इसलिए इदम रजतम ऐसे प्रतीत नहीं होती। अतएव यत्र परोक्षया अधिष्ठान प्रमेया न भ्रम उपादान अज्ञान निवृत्ति परोक्ष अधिष्ठान प्रमेय हो गया अधिष्ठान ज्ञान परोक्ष ज्ञान होने के बाद भ्रम उपादान अज्ञान की निवृत्ति होगी परोक्ष ज्ञान से परोक्ष ज्ञान से नहीं होगी अपरोक्ष ज्ञान से न भ्रम उपादान अज्ञान की निवृत्ति परोक्ष अधिष्ठान ज्ञान से भ्रम उपादान अज्ञान की निवृत्ति नहीं तथा व्यावहारिकत्व नष्ट हो जाएगा व्यावहारिकत्व नष्ट होने पर प्राकृतिकत्व रहेगा अज्ञान की निवृत्ति हो जाए तो प्रातिभाषिकत्व भी चला गया क्योंकि प्रातिभाषिक जो बनता है अज्ञान से बनता है अज्ञान नष्ट नहीं हुआ अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ अज्ञान नष्ट हो गया तो प्राकृतिकत्व का अपहार हो जाएगा अज्ञान नष्ट नहीं हो गया तो परोक्ष ज्ञान हुआ अज्ञान नष्ट हुआ परोक्ष ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होने पर प्राकृतिकत्व का अपहार नहीं होगा नहीं होने से जिसको पित्त रोग है गुड़ खिलाओ क्या कहता है? गुड़ो तिक्त गुड़ो तिक्त उसके कड़वा लगता है किंतु उसको मालूम है गुड़ मीठा है तिक्त न गुड़ो तिक्त न पित्त रोग है उसको ज्ञान होता है गुड़ तो मीठा है तिक्त नहीं है वो जो ज्ञान है अब उसको अपरोक्ष होता है परोक्ष होता है अपरोक्ष होता है कड़वा गड़ा कर फेंक रहा है मीठा मालूम होता है गुड़ो न तिक्त ज्ञान परोक्ष ज्ञान है गुड़ का प्रत्यक्ष हुआ गुड़ो न तिक्त ऐसे ज्ञान वाला नहीं ये अपरोक्ष हुआ तिक्त अपरोक्ष हो रहा कौड़ा पिंग रहा है ये परोक्ष ज्ञान से वहाँ यहाँ परोक्ष ज्ञान हुआ परोक्ष ज्ञान से अधिष्ठान का परोक्ष प्रमा से यथा थे गुड़ तिक्त नहीं है ये से भ्रम उत्पादन अज्ञान की निवृत्ति गुड़ में जो तिक्त भ्रम होता था उसका अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी परोक्ष ज्ञान से नहीं होगी नहीं उनसे तिक्त गुणम जो प्रातिभाषिक सत्व है उसका अपहार नहीं होगा नहीं उनसे गुण तिक्त लगेगा लगता है प्राकृतिक अनुपहाराज तिक्त गुण इत्यादि प्रतीत अनुवर्त क्या कह रहा है गुण कड़वा है तिक्त है मालूम है नहीं लगना चाहिए दूसरे कहते गुड़ मीठा है, इनको खा कर देखता है नहीं कड़वा है। अर्थात क्या हुआ, अधिष्ठान प्रमाण यहाँ अपरोक्ष नहीं हुआ, मीठा लगेगा अपरोक्ष ज्ञान हो गया, अभी तिक्त है कड़वा लगता है परोक्ष ज्ञान उसको होता है, गुड़ तिक्त नहीं है ये परोक्ष ज्ञान है, किंतु अनुभव क्या करता है तिक्त, तो तिक्त नहीं है ये ज्ञान अपरोक्ष है या परोक्ष है, उसी परोक्ष ज्ञान के द्वारा अपरोक्ष अज्ञान की निवृत्ति होगी, अपरोक्ष अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तो अज्ञान का जो परिणाम हो प्रातिभाषिक तिक्तत्व तिक्त में जो प्रातिभाषिकत्व उसकी निवृत्ति नहीं होने के कारण गुड़ खाता है तो क्या लगेगा तिक्त, गुड़ ये प्रतिदि अनुबद्ध थे एवं अखंड ब्रह्म साक्षात्कार पूर्व अहमस्मि ब्रह्म, अखंड ब्रह्म ज्ञान होने के पहले परोक्ष ज्ञान होगा प्रपंच में ब्रह्म हो, परोक्ष ज्ञान पहले हो गया प्रपंच नास्ति नेह नानास्ति किंचन प्रपंच ज्ञान में परोक्ष बोध हो गया कि ब्रह्म है प्रपंच नहीं, तो प्रपंच में व्यावहारिकत्व का अपहार तो हो जाएगा, परोक्ष ज्ञान से व्यावहारिकत्व पारमार्थिक नहीं निश्चय हो गया, किंतु प्रपंच दिखेगा क्यों दिखता है, प्रपंच का परिणामी उपादान अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति अपरोक्ष ज्ञान से होगी, अभी परोक्ष ज्ञान हुआ अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगा नहीं, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होने से अज्ञान का जो परिणाम व्यावहारिकत्व का निवृत्त हो गया, अज्ञान जो रहा प्रपंच में जो प्रातिभाषिक सत्व की निवृत्ति हो जाएगी, प्रातिभाषिक सत्व का अपार हो जाएगा नहीं होगा, इसलिए प्रतीत होती है परोक्ष ज्ञान रहा मैं ब्रह्म हूँ प्रपंच नास्ति, अज्ञान की निवृत्ति हो जाए नहीं, प्रपंच का कारण अज्ञान की निवृत्ति हो गया नहीं होगी, नहीं होने से अज्ञान का जो कार्य है क्या कार्य है प्रपंच, उसी प्रपंच से व्यावहारिकत्व की निवृत्ति होगी हैं, व्यावहारिकत्व की निवृत्ति हो जाएगी, किंतु व्यावहारिक प्रपंच व्यावहारिक प्रपंच अभाव समसत्ता में विरोध है ना, नहीं व्यावहारिक प्रपंच व्यावहारिक प्रपंच अभाव दोनों विरोध है, समसत्ता का में विरोध है, विरोध होने के कारण प्रपंच में व्यावहारिकत्व का अपहार तो हो जाएगा किंतु प्रातिभाषिकत्व का अपहार नहीं होगा, प्रातिभाषिकत्व का अपहार कब होगा उसका कारण अज्ञान की निवृत्ति हो तो, परोक्ष ज्ञान से प्रपंच का कारण अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होने पर उसमें जो प्रपंच में प्रातिभाषिक तत्व था उसका अपहार होगा नहीं होगा, तो प्रपंच की प्रतीति होगी, परोक्ष ज्ञान के बाद प्रपंच की प्रतीति होगी, व्यावहारिकत्व अपहार है, देखो परोक्ष बोध से प्रपंच में व्यावहारिकत्व का नष्ट तो हो जाएगा किंतु प्रतीति अनुभव है, वो मानो है व्यावहारिक सत्य नहीं है किंतु प्रपंच दिखेगा नहीं, सत्य अनुभव है और अनुभूति कभी तो समाप्त होगा, अनुभूति अधिष्ठान अज्ञान निवृत्त हो तो न अनुभूति सत्य, अधिष्ठान ब्रह्म अज्ञान की निवृत्ति होने पर कब होगा अज्ञान की निवृत्ति, अपुरुष ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होने पर प्रपंच की प्रतीति नहीं होगी ना अनुभूति सत्य प्रपंच, प्रपंच रहता है नहीं रहता है किसके लिए, अज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए और कुछ नहीं रहता है, एक अद्वितीय ब्रह्म तो ज्ञान हो गया आमसी परम ब्रह्म और कुछ भी नहीं, व्यवहार भी अज्ञानी, व्यवहार भी अज्ञानी के दृष्टि से स्वदृष्ट नहीं, व्यवहार शुद्ध ब्रह्म व्यवहार करेगा उपदेश करेगा नहीं, शुद्ध ब्रह्म उपदेश करता है इसे शुद्ध ब्रह्म कुछ नहीं करता है, इसे स्वदृष्टिया कुछ नहीं करता है, अज्ञान आरोप करता है कि गुरु जी पढ़ाते गुरु जी उपदेश करते गुरु जी खाते चाय कॉफी पीते ऐसे आरोप करेगा, अज्ञान ज्ञान कैसे बिगड़ेगा, ऐसे न उपाधि शब्द न अधिकरण मात्र विवक्षाया, इसमें दोष देते प्रतिपन उपाधि त्रैकालिक निषेध प्रतिविख्यात, उपाधि शब्द से क्या नहीं केवल अधिकरण अर्थ करेंगे, अधिकरण में त्रैकालिक निषेध अधिकरण में देखो वायु में रूप का अभाव है, वायु में रूप का अभाव है, वायु में रूप का त्रैकालिक निषेध होगा, निषेध हो गया, तो निषेध हो गया तो रूप मिथ्या हो गया। पृथ्वी जल में उपाधि शब्द में अधिकरण मात्र विवक्षा करेंगे, अर्थांतरम मिथ्या तो सिद्ध नहीं हुआ। किसी भी अधिकरण में तीनों त्रैकालिक अत्यंत अभाव है, इतने से मिथ्या हो जाएगा। अरे वो वायु में रूप का त्रैकालिक निषेध हो गया, तो रूप सत्य पृथ्वी जल तेज में। इसी प्रकार प्रपंच का किसी अधिकरण में निषेध करो त्रैकालिक, मिथ्या सिद्ध नहीं हुआ, अर्थांतर हुआ वहां नहीं अन्यत्र। वायु अधिकरण का अत्यंत अभाव प्रतियोगी रूप से, रूप अत्यंत अभाव का प्रतियोगी है केवल निश्चय से अत्यंत अभाव से प्रतियोगी वायु निश्चय वायु अधिकरण तो अत्यंत अभाव प्रतियोगी रूप से, रूप से मिथ्यात्म अस्ति पृथ्वी जल तेज रूप है। इसी प्रकार उपाधि शब्द से अधिकरण मात्र क्या करेंगे, किसी भी अधिकरण में प्रपंच का त्रैकालिक निषेध करो, प्रपंच मिथ्या सिद्ध नहीं होगा। कहीं एक अधिकरण में नहीं रहा, प्रपंच तो सत्य रहेगा। ब्रह्म में प्रपंच का निषेध करो, किंतु ब्रह्म एक अधिकरण में नहीं रहा तो प्रपंच सत्य हो जाएगा। अधिष्ठान विवक्षा अधिकरण नहीं क्या करेगा, अधिष्ठान कहेंगे अधिकरण और अधिष्ठान में भेद है। ब्रह्म उपादान अज्ञान विषय को अधिष्ठान कहते, घटवत भूतलम भूतल है घट का अधिकरण, घट का अधिष्ठान नहीं। अधिष्ठान किसको कहेंगे, सर्प ब्रह्म उपादान अज्ञान विषयत्व, यह है आगे ब्रह्म उपादान अज्ञान विषय से अधिष्ठान थे। ब्रह्म उपादान अज्ञान विषयत्व अधिष्ठान ब्रह्म से उपादानम, ब्रह्म का उपादान क्या है अज्ञान, अज्ञान का जो विषय है अभी अधिष्ठान होता है। रज्जु में सर्प भ्रम हुआ, सर्प भ्रम का उपादान का नहीं रज्जु अज्ञान, रज्जु अज्ञान का विषय क्या है रज्जु, जो रज्जु के विषय कहते हैं उसका वास्तव विचार करेंगे रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य। जड़ में अज्ञान नहीं मानते हैं, अंधकार में आवरण का कोई कार्य रहता है, प्रकाश है तो उसको ढकना है, अंधकार में किसको ढकना है, जड़ विषय का ज्ञान नहीं मानते। रज्जु ज्ञान जो कहते हैं रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य का अज्ञान कोई होता है अधिष्ठान। ब्रह्म उपादान अज्ञान विषय से अधिष्ठान होते हैं ना, अधिष्ठान विवक्षा जी क्या कहेंगे, अधिष्ठान निष्ठ अत्यंत अभाव प्रतिवित प्रतिपन्न उपाधि उपाधि शब्द से क्या कहेंगे अधिष्ठान, अधिष्ठान में त्रैकालिक निषेध होगा। अर्थात ब्रह्म उपादान अज्ञान विषय में त्रैकालिक निषेध हो जाएगा तो अन्य तो उसकी प्राप्ति ही नहीं, जहाँ ब्रह्म होता वहाँ त्रैकालिक निषेध हो जाएगा। कहीं ये पूर्व शिकत है तो ठीक है, किंतु पहले ये अन्य आश्रय दोषे है। ज्ञान भ्रम सिद्ध हो जाएगा तो विषय को मिथ्या कहेंगे, विषय मिथ्या कब होगा, ज्ञान यदि भ्रम है और विषय मिथ्या होगा ज्ञान भ्रम होगा, ज्ञान के भ्रम कब कहेंगे विषय से मिथ्या से, विषय के मिथ्या कब कहेंगे ज्ञान से भ्रम से, ज्ञान भ्रम होगा तो विषय, अच्छा ज्ञान भ्रम कब होगा विषय मिथ्या। देखो ज्ञान से भ्रम से विषय से मिथ्यात्म, विषय से मिथ्या पेजर ज्ञान से भ्रमत्म, ये क्या होगा अनुन्यास हो गया। इसलिए मिथ्यात्व के लक्षण में आप यदि कहेंगे मिथ्यात्व के लक्षण में प्रतिपन्न उपाधि आया, उपाधि शब्द का अर्थ अधिष्ठान करेंगे, अधिष्ठान का अर्थ ब्रह्म उपादान अज्ञान विषय ब्रह्म उसमें प्रविष्ट हुआ, मिथ्यात्व लक्षण करने के लिए ब्रह्म प्रविष्ट हुआ, विषय भ्रम होगा तो ज्ञान भ्रम होगा तो विषय होगा मिथ्या, विषय मिथ्या हो तो ज्ञान को ब्रह्म कहेंगे, ब्रह्म उपादान कैसे सिद्ध होगा। अनुन्यास दोष होने से प्रतिपन्न उपाधि उपाधि शब्द से अधिष्ठान की विवक्षा नहीं कर सकते हैं तो अनुन्यास होगा। इति पराक्रम एतन पराक्रम कैसे पराक्रम उक्तरीत्या अधिकरण विवक्षाएं दोषा भारत अधिकरण किस रूप से कहा, ये निरूपण यद अधिकरण था यद प्रतिपन्नम ते निरूपण तनिष्ठ तन्मात्र ये कहा था न सैव अवस्था शुक्तिया वही भूमा वही अवस्था ऊपर नीचे सब हो रही सैव अवस्था पुरस्ताद पश्चात पश्चात सब वही है। क्या अर्थ हुआ? ब्रह्म संबंधित में जो देश कालादि उपाधि है सर्वत्र ब्रह्म का संबंध किसके साथ है? प्रतिपन्ने देश कालादि उपाधि में परमात्मा का ब्रह्म भावा, परमात्मा ब्रह्म का संबंध किसमें रहेगा? अभावा भाव है प्राप्ति, किसी कालादि में ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म का संबंध रहता है। निर्धर्म का ब्रह्म संबंध होने से किसके साथ? निर्धर्म कौन से ब्रह्म का संबंध नहीं है। तो अर्थ क्या हुआ? जितने पूर्व ऊपर नीचा देश काल उपाधि है सर्वत्र परमात्मा ब्रह्म का अभाव हुआ। अभाव उनसे क्या हुआ? प्रतिपन्न उपाधो, प्रतिपन्न उपाधि कौन है? देश काल आदि, उसे त्रिकाल के निषेध तो प्रतियुक्त ब्रह्म में आया, तो ऐसा ब्रह्म क्या हो जाएगा? मिथ्या। एक नवाचन सिद्धांत कहता है ब्रह्म निर्धर्म के निषेध प्रतियुक्त ब्रह्म में आएगा, तस्मिन अभाव प्रतियुक्त रूप धर्म अभाव त्रैकाल के निषेध हवा अभाव प्रतियुक्त देश काल के उपाधि में ब्रह्म का संबंध नहीं है। संबंध नहीं होते ब्रह्म का संबंध का अभाव कहते हो, अभाव मान लो कोई बात नहीं, अभाव प्रतियुक्त ब्रह्म में आएगा क्यों नहीं आएगा? निर्धर्म के तस्मिन ब्रह्म ही अभाव प्रतियुक्त रूप धर्म नहीं है, इसे निषेध प्रतियुक्त भी नहीं है या मिथ्या से लक्षण। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म में सत्य तो रहेगा है? निर्धर्म और ब्रह्म में सत्य तो रहेगा, तो ब्रह्म सत्य भी सिद्ध नहीं हुआ। न सेवम सत्यतम पृथक्रम क्या तथा च सत्यम ज्ञानम अनंतम इत्यादि श्रुति या तो विरुद्ध होगा, ब्रह्म में सत्य तो रहेगा तो सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म श्रुति का विरुद्ध होगा, इतना वाक्य। और जो सत्यत्व का क्या है? अधिकरण अतिरिक्त अभाव अनर्थकमीना, अधिकरण से अतिरिक्त अभाव नहीं मानते है। मिथ्या प्रभाव रूप सत्यत्व, ब्रह्म में सत्यत्व किम? मिथ्या प्रभाव, मिथ्या प्रभाव ब्रह्म से कोई अतिरिक्त है क्या? ब्रह्म रूप है, ब्रह्म रूप मिथ्या प्रभाव उसमें रहा। मिथ्या प्रभाव रूप सत्यत्व से ब्रह्म स्वरूप अविरोधा, ब्रह्म स्वरूप का विरोध है सत्यत्व, सत्यत्व किम? मिथ्या प्रभाव, मिथ्या प्रभाव ब्रह्म रूप अधिकांश अतिरिक्त है क्या? अभाव अधिकरण से अतिरिक्त नहीं है। सत्यत्व का से मिथ्यात्व भाव, मिथ्यात्व भाव ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं, तो ब्रह्म में मिथ्यात्व भाव रहेगा नहीं रहेगा? मिथ्यात्व भाव अतिरिक्त नहीं रहेगा, स्वस्वरूप मिथ्यात्व भाव रहने में उससे अभिन्न मिथ्यात्व भाव रहेगा क्या पति? तत्परित ब्रह्म में मिथ्यात्व भाव क्या है? ब्रह्म से भिन्न नहीं, ब्रह्म रूप है, ब्रह्म स्वरूप अविरोधा। मिथ्यात्व अभाव रूप सत्यत्म, ब्रह्म में सत्यत्व कि मिथ्यात्व अभाव, मिथ्यात्व अभाव ब्रह्म से भिन्न है क्या? ब्रह्म स्वरूप है, इसके साथ ब्रह्म स्वरूपत्व का विरोध नहीं सत्यत्व। ऐसा न स्वप्रकाशत्व आदि अभी व्याख्यातम, स्वप्रकाशत्व भी धर्म ब्रह्म में नहीं रहेगा, रहेगा स्वप्रकाशत्व? स्वप्रकाशित्व का क्या है? पर प्रकाशित्व अभाव, नहीं स्वप्रकाशित्व, पर प्रकाशित्व अभाव ब्रह्म से भिन्न है क्या? जो अभाव ब्रह्म में रहेगा वो अधिकांश अलग नहीं है, तो पर प्रकाशित अभाव रूप ब्रह्म से ब्रह्म के साथ उसका कोई विरोध नहीं। स्वप्रकाशित किम? पर प्रकाशित अभाव जो ब्रह्म के अविरोधी, काल परिचय अभाव नित्यत्म, नित्यत्म किम? काल परिचय अभाव, ब्रह्म में नित्यत्व रहेगा धर्म नहीं रहेगा, किन्तु काल परिचय अभाव रहेगा, क्या रहेगा? ब्रह्म से अतिरिक्त है ब्रह्म स्वरूप, तो ब्रह्म काल परिचय अभाव रूप नित्यत्व ब्रह्म स्वरूप से कोई विरोध नहीं। विभुत्व ब्रह्म में है धर्म रहेगा? विभुत्व देश परिचय अभाव, विभुत्व देश परिचय अभाव अभाव रूप है, अधिकरण ब्रह्म से बिना है तो देश परिचय अभाव ब्रह्म स्वरूप से अतिरिक्त नहीं विभुत्व है। वस्तु परिचय अभाव पूर्णत्व, ब्रह्म में पूर्णत्व धर्म रहेगा नहीं रहेगा? पूर्णत्व क्या? वस्तु परिचय अभाव, वस्तु परिचय अभाव ब्रह्म में रहेगा और ब्रह्म से भिन्न नहीं रहेगा ब्रह्म रूप, जो वस्तु परिचय अभाव ब्रह्म में और ब्रह्म से भिन्न नहीं ब्रह्म रूप है तो कोई अभी विरुद्ध नहीं। तथा च भाव रूप धर्म आश्रित, भाव रूप धर्म का आश्रय ब्रह्म नहीं बनेगा। सर्वधर्म अभाव रूपतया, जितने धर्म सब धर्म का अभाव रूप है ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? धर्म का अभाव को न काप्य अनुपति सर्वम अवधातम निर्दिष्टम। पंचपादिका में कहा गया आनंदो विषय अनुभव नित्यत्व चेति संति धर्म अपृथक चैतन्य पृथक विभाग आसंते। आनंदो विषय अनुभव नित्यत्व चेति संति नित्यत्व चेति धर्म अपृथक चैतन्य पृथक विभाग आसंते। आनंद विषय अनुभव नित्यत्व धर्म है, चैतन्य ब्रह्म से पृथक है ही नहीं। चैतन्य सर्वे पृथक इव अवभासन्ते, पृथक जैसे लगता है वस्तु तो पृथक है ही नहीं। मिथ्यात्व का कितने लक्षण हो गए? दो। प्रथम लक्षण किसका है? हैं पंचवादी का। द्वितीय विवरणकार, तृतीय भी विवरणकार का है। ज्ञान निवर्त्यत्वन अभाव मिथ्यात्म, ये विवरणाचार्य का। अज्ञान से स्वकार्य में वर्तमान में प्रबलिन वास्तव ज्ञान में निवृत्ति बाद कार्य रहे अथवा कार्य लीन हो जाए अज्ञान का ज्ञान उसके साथ लीन कार्य अथवा वर्तमान कार्य के साथ अज्ञान का बाध होता है ज्ञान से। अज्ञान की निवृत्ति बाध है, अज्ञान की निवृत्ति है बाध। अज्ञान की निवृत्ति कैसे है? कार्य कारण में लीन होकर के हो अथवा कार्य अलग रहते हुए उसके साथ अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, वही बात है, वही मिथ्यात्व है। ज्ञान निवृत्तम व मिथ्यात्म, ज्ञान निवृत्तम अज्ञान में मिथ्यात्म में प्रपंच में भी इसके प्रसंकानन। उत्तर ज्ञान निवृत्ति पूर्व ज्ञान अतिव्याप्ति, उत्तर ज्ञान से पूर्व ज्ञान की निवृत्ति होगी तार्किक लोग मानते हैं। पहले घट ज्ञान हुआ, द्वितीय क्षण पट ज्ञान हुआ, पट ज्ञान होते समय उत्तर पूर्व ज्ञान घट ज्ञान, पट ज्ञान होने से नष्ट होगा। पहले घट ज्ञान आगे पट ज्ञान, पट ज्ञान से घट ज्ञान की निवृत्ति होती थी द्वितीय क्षण में। घट ज्ञान की उत्पत्ति तिथि नाश, घट ज्ञान का नाश को कब हुआ? तो उत्तर ज्ञान से पूर्व ज्ञान की निवृत्ति हुई। उत्तर ज्ञान निवृत्ति पूर्व ज्ञान अतिवृत्ति ज्ञान निवृत्तता है एक दोष है। अब अतिव्याप्ति अथवा सिद्ध साधन उसमें तो ज्ञान निवृत्त तो मानते हैं, यही सिद्ध आप करेंगे तो मिथ्या तो सिद्ध कैसे होगा? मुद्गर पाताद निवृत्ति से घटा दो, घट को मुद्गर के द्वारा पीट करके तोड़ सकते हो, ऐसे किसे नष्ट होगा घट? मुद्गर पात से उसमें ज्ञान निवृत्त तो आया तो मिथ्या सिद्ध नहीं हुआ। जिनको ज्ञान के बिना कितने वस्तु का नाश हो जाता है, भूकंप में मकान टूट गया, मुद्गर से घट तोड़ दिया, जितने सब नष्ट होते उसमें ज्ञान निवृत्त तो आया तो उसमें मिथ्यात्व के लक्षण नहीं जाएगा। मिथ्यात्व का लक्षण अव्याप्ति, मुद्गर पाताद निवृत्ति से घटा दो अव्याप्ति। जितने वस्तु का नाश हो जाता है ज्ञान के बिना उसमें लक्षण जाएगा ज्ञान निवृत्तित्व? ज्ञान के बिना किसका नाश हो सकता है? बहुत घना होता है। अच्छा ये कहेंगे ज्ञान से न ज्ञान निवर्तकम, क्या कहेंगे? जो घट का नाश हुआ नहीं पूर्व ज्ञान है, उत्तर ज्ञान निवर्त्यत्व है, किंतु ज्ञानत्वावश्य न निवर्तकता निरूपित निवर्त्यतावत्व यह अर्थ करेंगे। ज्ञान से न ज्ञान निवर्त्यत्म क्या है? निवर्तक है ज्ञान, देखो अज्ञान का निवर्तक है ज्ञान, निवर्तकता किसमें? ज्ञान में। निवर्तकता का अवसर क्या होगा? ज्ञान का अवसर निवर्तकता कहाँ? निवर्तकता निरूपित निवर्त्यता कहाँ? अज्ञान में। ज्ञान का अवसर निवर्तकता निरूपित निवर्त्यता उत्तम ज्ञान निवर्तकम करेंगे। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? अज्ञान में तो लक्षण जाएगा, पूर्व ज्ञान में लक्षण नहीं जाएगा। पूर्व ज्ञान का उत्तर ज्ञान तो निवर्तक है, किंतु उत्तर ज्ञान ज्ञानत्व निवर्तक नहीं है। आत्म विभु विशेष गुणान योग्य विभु विशेष गुणान उत्तर विशेष गुण नास्त्यत्व, विशेष गुणत्व निवर्तकत्व। ज्ञान का निवर्तक केवल उत्तर ज्ञान नहीं, स्वोत्पन्न द्वितीय विशेष गुण से पूर्व ज्ञान की निवृत्ति होती है। सुख की निवृत्ति ज्ञान से होती है, ज्ञान की निवृत्ति इच्छा से हो जाती है, ज्ञान आगे इच्छा हुई आगे प्रयत्न। योग्य विभु विशेष गुणा नाम स्रोत्तरवर्ती विशेष गुण नाश्यतम, तो उत्तर गुण विशेष गुण पूर्व गुण का निवर्तक होता है। वो तो निवर्तकता का आवश्यकता का ज्ञान तो मानेंगे, निवर्तकता का आवश्यकता का ज्ञान तो क्यों नहीं, क्योंकि निवर्तकत्व जिस प्रकार ज्ञान में शिक्षा आदि में भी है, निवर्तकता का आवश्यकता ज्ञान तो नहीं होगा, ज्ञान तो होता है निवर्तकता की अपेक्षा न्यूनभूति। निवर्तकता इच्छा में है प्रयत्न में है और ज्ञानत्व इच्छा प्रयत्न आदि में है, तो निवर्तकता की अपेक्षा अधिक दश में ज्ञान तो है न्यून दश में। इसलिए ज्ञानत्व में ज्ञान निवर्त तो करेंगे तो उत्तर ज्ञान निवर्त पूर्व ज्ञान में अतिव्याप्त नहीं है, किंतु घटादि जो नष्ट होगी मुद्गर पात के द्वारा उसमें आएगा ज्ञान प्रावर्तन निवर्तकता निवृत्त निवर्तकम अतएव का हुई अयम दोष अतएव न अयम दोष कह दिया। ज्ञानत्व में ज्ञान निवर्तक व्यवस्था में भी अयम दोष, अयम दोष का तो अव्याप्त रूप दोष किसमें अव्याप्ति मुद्गर पातादि निवृत्त घटादि, मुद्गर पात से नष्ट हो गया घट उसमें ज्ञान निवर्तक आएगा, ज्ञानत्व में ज्ञान निवर्तक तो आएगा नहीं आएगा अभ्यर्थि। ऐसे करेंगे अधिष्ठान साक्षात्कार के द्वारा सुक्ति रजत नष्ट होता है, सुक्ति रजत का नाश होगा अधिष्ठान साक्षात्कार से, अधिष्ठान साक्षात्कार निवृत्त सुक्ति रजत, सुक्ति रजत निवृत्त होगा अधिष्ठान साक्षात्कार से, अधिष्ठान साक्षात्कार केवल सुक्ति परोक्ष ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो जाता है, सुक्ति रजत नष्ट होता है, तो ज्ञान निवृत्त तो उसमें आया वो तो अधिष्ठान साक्षात्कार तो निवृत्ति आया, ज्ञानत्व ज्ञान निवृत्त तो उसमें आएगा, ज्ञानत्व निवर्तकता निवर्तता सुक्ति रजत में यदि आए सुक्ति के परोक्ष ज्ञान क्यों नष्ट हो जाए, सुक्ति के परोक्ष ज्ञान से रजत नष्ट हो जाता है नहीं, इसलिए ज्ञान निवर्तत्व ज्ञानत्व में ज्ञान निवर्तत्व सुक्ति रजत में नहीं है, नहीं बनते क्या होगा दृष्टान्त तो सुक्ति रजत को दे तो उसमें मिथ्यात्व ज्ञान निवर्तत्व रूप मिथ्यात्व रहा, ज्ञानत्व में ज्ञान निवर्तत्व रूप मिथ्यात्व सुक्ति रजत में दृष्टान्त में साध्य नहीं देगा तो क्या होगा साध्य विकलता दृष्टान्त से। यहाँ करेंगे ज्ञानत्व में ज्ञान निवर्तत्व नहीं करके ज्ञानत्व व्याप्य धर्म न ज्ञान निवर्तत्व, सुक्ति रजत ज्ञानत्व व्याप्य धर्म साक्षात्कार ज्ञान निवर्त साक्षात्कार निवर्त होता है सुक्ति रजत, ज्ञानत्व व्याप्य धर्म न ज्ञान निवर्तत्व भी वो क्या करेंगे तो सुक्ति रजत में तो जाएगा किंतु ज्ञानत्व व्याप्य स्मृतित्व है या नहीं, यत्र यत्र स्मृतित्व तत्र ज्ञानत्व है, यत्र यत्र ज्ञानत्व तत्र स्मृतित्व है या नहीं, नहीं क्या नहीं होता यत्र में हाँ मनु यत्र यत्र ज्ञानत्व तत्र स्मृतित्व, अनुमान में ज्ञान करेगा अनुमिति में उसमें स्मृतित्व है या नहीं, यत्र यत्र ज्ञानत्व तत्र स्मृतित्व नहीं कहा नहीं, घट ज्ञान में ज्ञान करेगा घट प्रत्यक्ष है उसमें स्मृति तो है, तो यत्र यत्र ज्ञानत्व तत्र स्मृतित्व व्याप्ति है या नहीं, ठीक है ना, क्या व्याप्ति ठीक नहीं, ठीक नहीं, यत्र यत्र स्मृतित्व तत्र ज्ञानत्व ठीक है, ठीक है, यत्र यत्र स्मृतित्व तत्र तो कौन व्याप्य हुआ, व्याप्य कौन पूछेंगे तो आप फिर व्याप्य क्या व्याप्य कौन रहा, हाँ देखो ज्ञानत्व व्याप्य में स्मृतित्व स्मृतित्व ज्ञानत्व का व्याप्य हुआ, स्मृतित्व ने ज्ञान निवृत्ति संस्कार, स्मृति होने पर संस्कार का नाश हो जाता है तो स्मृतित्व हो गया ज्ञानत्व व्याप्य धर्म है, ज्ञानत्व व्याप्य में स्मृतित्व में ज्ञान निवृत्ति संस्कार में अतिव्याप्ति संस्कार में चल जाएगा लक्षण, तो निश्चात तो सिद्ध नहीं हुआ अतिव्याप्ति संस्कार सत्य मानते हैं अन्य लोग, इसी चेतना सिद्धांत कहता है ज्ञान प्रयुक्त अवस्थित सामान्य विरह प्रतियोगिता में ज्ञान निवर्तक, ज्ञान प्रयुक्त ज्ञान के कारण अवस्थित सामान्य विरह, अवस्थित विरह अवस्थान का अभाव, अवस्थान विरह सामान्य विरह प्रतीत। अवस्थिति कैसा है? एक तो स्वरूपण अवस्थान है, एक कारण रूपण अवस्थान है। घट है स्वरूपण अवस्थित है, तोड़ देंगे स्वरूप से घट रहेगा नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। कारण रूपण अवस्थान रहा, अवस्थित सामान्य का अभाव हो गया। घट के ना मुद्गर पास से घट नष्ट होने पर स्वरूपेण अवस्थान तो नहीं रहा, किंतु कारण रूपेण अवस्थान रहा रहा। पूर्व ज्ञान उत्तर ज्ञान से नष्ट हो गया, पूर्व ज्ञान नष्ट हो गया, स्वरूप तो नहीं रहा, किंतु कारण रूप से रहेगा नहीं रहेगा। ज्ञान का जो कारण अंतकरण का परिणाम तो अंतकरण रूप से रहेगा, जो परिणाम है जिसका मानेंगे उसका उपादान रहेगा। तार्किक लोग ज्ञान का उपादान किसको मानेंगे? ज्ञान का उपादान आत्मा को मानेंगे, उसका कारण रूप से रहेगा। तो ज्ञान प्रयुक्त अवस्थित सामान्य विरह प्रतिवितम, ज्ञान प्रयुक्त जो अवस्थित सामान्य अभाव प्रतिवितम ज्ञान विवर्तितम। और अवस्थित च द्वेधा स्वरूपेण कारणात्मा च, स्वरूप तो नष्ट होने पर भी कारण उसका रहेगा, क्योंकि सत्कार्यवाद अभी तो हमारा सत्कार्य मानने से कारण से कार्य रहता है, स्वरूप नष्ट होने पर भी। तथा च मुद्गर पात में घट से स्वरूपेण अवस्थिति भी रहे, मुद्गर पात से घट का नाश हो सकता है? घट का स्वरूपेण अवस्थान होगा, अवस्थिति भी रहेगी। कारणात्मा अवस्थिति रहेगी, अवस्थिति का विरह विरह अभाव, इसलिए उसमें अव्याप्त नहीं है। ब्रह्म ज्ञान प्रयुक्त स्वर जो मुद्गर पास से घट के नाशन पर भी कारण से मृद रूप से रहा, उसके निमित्त कब होगी? ब्रह्म ज्ञान प्रयुक्त स्वर सविरह अवस्थित सामान्य विरह, घट के अवस्थित सामान्य विरह किसके द्वारा होगा? ब्रह्म ज्ञान से। मिट्टी कपाल को तोड़ दो और चुन करो, किसी प्रकार कारण से रहेगा घट, अवस्थित विरह होगा तो ब्रह्म ज्ञान प्रयुक्त व्यवसाय थी। न अतीत घटादि अव्याप्ति, अतीत घटादि में अव्याप्ति नहीं, जो घट नष्ट हो गया 5 साल पहले वो घट अभी अवतिष्ठते न रहा, ईरानी अवतिष्ठते कारण अवस्थान दो प्रकार का, स्वरूपेण स्वरूपेण न अवतिष्ठते, कारण रूपेण तो अवतिष्ठते का घट, ऐसे अतिव्याप्ति नहीं है। ओ